ایک معروف شخصیت حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی سیرت پر ہم نے گزشتہ دنوں گفتگو کی. ان شخصیات میں ایک اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک معروف شخصیت حضرت مجدد الفی خان شیخ سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک معروف شخصیت حضرت علامہ امام فضل خط خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے مختصر تذکرہ بھی کیا جائے تو کم سے کم ایک جمعہ درکار. سب پر گفتگو تو ممکن نہیں. یوں ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے، گزشتہ شب ہماری مسجد میں بھی ایک جلسہ اور ناقیہ اہتمام تھا. دارالعلوم امجدیہ میں عظیم و شان یوم امام احمد رضا کا اہتمام ہم نے مناسب سمجھا کہ آج جمعے کے موقع پر حضرت مجدد الفی خان رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر خود گفتگو کی جائے. محترم حضرات، جیسا کہ آپ نے بارہا سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد جسے امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں نقل فرمایا، جس وقت دین کے خلاف ہو شربہ آندھیاں چل رہے ہیں، حق اور ناحق ایک جگہ جمع ہو جائے، حق کی پہچان اٹھ جائے، لوگ دیر عربی کا شکار ہو جائیں، دین پر گرد و غبار آ جائے، واللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے آخری سرے پر ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے. وہ مجدد دین کا احیاء کرتا ہے. سنتوں پر عمل مفقود ہو اس کا احیاء اور اس کی تجدید کرتا ہے. ساری دنیا کے مسلمان کسی مسئلے میں سرگرم عمل اور وہ گتھی ان سے نہ سلجھ رہی ہو، وہ اس عالم دین سے بڑے بڑے اکابر جب رجوع کرتے ہیں، وہ علوم اور فنون کے دریا بہا کر دین کی اصل شکل کو ظاہر اور اجاگر کرتا ہے. اس کا یہ سارا کام من جانب اللہ ہوا کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہر صدی پر ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے. اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ ہر موقع پر جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اب دین کا احیاء اور تجدید ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایسا مرد مجاہد مرد مومن پیدا فرماتا ہے. حضرت مجدد الفی خان رحمت اللہ تعالی یہ تو آپ کی ولادت 971، آپ نے کیا تجدیدی کارنامہ کیا اور اس کی کیا ضرورت پڑی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے. شہنشاہ بابر سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوتا ہے. وہ بھی دیندار آدمی تھا. اس کا بیٹا ہمایوں وہ بھی دیندار تھا. اور مغلیہ سلطنت میں جتنے بھی بادشاہ رہے اپنی اصلاح کے لیے، عوام کی اصلاح کے لیے ہمیشہ خود اکابر علماء محدثین کے درباروں میں جاتے، ان سے اقتصاد فیض کرتے، انہیں اپنے یہاں اپنی اصلاح اپنے درباریوں کی اصلاح کے لیے انہیں مدعو کرتے، اور وہ دربار میں جا کر شاہی دربار میں جا کر لوگوں کی اصلاح اور بادشاہ کی اصلاح کا کام کیا کرتے. اکبر کے بعد ہمایوں کی تاریخ میں نے پڑھا کہ اس کا انتقال بھی اسی میں ہوا کہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور وہ نماز پڑھنے کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اسی دوران اسے کوئی عارضہ لاحق ہوا اور اسی میں وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ مغرب کی اذان سننے کے بعد مائل و مسجد یا جماعت کی جانب مائل ہونا یہ بھی اس کی دینداری پر ایک بہت بڑی دلیل۔ اکبر اپنے پیدائش سے لے کر جوانی تک بہت بڑا دیندار تھا، اس لیے کہ بہرحال وہ بادشاہ آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے، اپنی اولاد کو بھی دینی تربیت کرتے۔ آپ کو سن کے یہ تعجب ہوگا، وہ اکبر جس نے دین الہی کا اجرا کیا جسے دین اکبری کہتے ہیں، ہم اور آپ کو اسے دین اکبری کہتے ہیں، اس کا اپنا خود ساتھ تھا، خود فخری کیا ہوا دین تھا، وہ اپنے دور میں اس نے اس دین کا نام دین الہی رکھا تھا کہ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، یہ اس کا بھیجا ہوا دین یہ اس نے رکھا۔ تعجب یہ ہوگا آپ کو کہ وہ اکبر جس نے بلا شرکت ہے 50 سال ہندوستان کے سرزمین پر اپنے بڑے جہب و جلال کے ساتھ حکومت کی، وہ 949 کو عمر کوٹ تھر پار کر یعنی سندھ میں پیدا ہوا۔ یہاں پیدا ہونے کے بعد اس نے اتفاق کریے کہ اکبر کی عمر صرف 14 برس کی تھی کہ ہمایوں کا انتقال ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے 14 برس کی عمر میں اکبر کے سر شاہی تاج رکھا گیا اور اس کا جو جرنیل تھا ہمایوں کا اس کے سپرد کر دیا گیا کہ یہ بادشاہی خاک بات یہ سب انجام دے گا، اور اس کا جو فوجی جرنیل تھا وہ ان کی رہنمائی اور وہ ان کی رکھوالی کرے گا۔ اب مجھے بتائیے 14 برس کی عمر میں بادشاہت کا ملنا وہ بالکل ایسا ہو گیا کہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ورثے میں ہاتھ آئی ہے ان کو تیر کی گدی، زاہوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من، جس نشے من میں عقاب رہتے تھے ان میں اگر کوے داخل ہو جائیں تو کیا حال ہوگا، عقابوں کے نشے من پر کوے قابل ہو جائیں اب اس نشے من کا کیا بنے گا۔ 14 برس کی عمر میں اس نے انان حکومت سنبھالی، بہرام خان اس کی گویا تربیت پر مامور ہوا اور یوں اس کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ شروع میں اس کی دینداری کا عالم یہ تھا کہ بہت بڑے محدث کے زمانے میں حضرت علامہ عبد الغنی رحمت اللہ تعالی ان کی نشستوں میں جاتا، شرکت کرتا، حدیثیں سنتا، اور بسا اوقات یہ ہوا کہ اس کے قلب کی تسکین یہ علماء کے ان محدثانہ رنگ اور باغ اور تقریر نہ ہوئی، اس نے شب جمعہ رات یعنی شب جمعہ پوری رات اس کے لیے وقت دی تھی کہ علماء سے حدیثیں سنتا، اچھی اچھی تفصیلی باتیں سنتا، اپنے علم میں اضافہ کرتا اور دل بہلا۔ میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا، ایک بزرگ گزرے ہیں آگرہ، آگرہ سے 47 کلومیٹر پر ایک چھوٹا سا مختصر شہر جسے فتح پور سیکری کہتے، جہاں حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار، حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا اوائل میں اکبر بڑا موقف تھا، حضرت سلیم چشتی کی یہاں کئی کئی راتوں میں گزارا کرتا، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے فتح پور سیکری میں، حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ مزار کے ارد گرد بہت بڑے بڑے عبادت خانے بنے ہوئے ہیں، ان کی خانقاہ سے متصل اس میں لوگوں کو جاگنے اور عبادت کرنے کے لیے بڑے بڑے عبادت خانے بھی بنائے، اور رات حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گزارتا۔ جس وقت اس کا بیٹا جسے بعد میں جہانگیر کہا گیا، جہانگیر حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ سے اس نے کہا میری یہاں کوئی اولاد نہیں، آپ دعا کیجیے، حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس کے یہاں اولاد کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکبر کو اولاد سے نوازا، اس نے حضرت سلیم چشتی سے عقیدت اور ارادت رکھتے ہوئے اپنے بیٹے جہانگیر کا نام سلیم رکھا جس نے شہزادہ سلیم سے شہرت پائی، اور اس کے بعد میں اکبری دور اور بعد میں وہی شہزادہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا، اور عوام کی زبان پر یہ معروف ہے عدل جہانگیر۔ یہ ایک تفصیل الگ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس کا جہد و جلال جب شروع ہوا جوانی، ہندوؤں نے بد مذہبوں نے اس پہ دورے ڈالنے شروع کر دیے کہ کسی طرح اکبر کو قابو کرنے کے بعد اس کو لادین بنا دیا جائے، ہندوستان کی اسلامی حکومت کو سیکولر اسٹیٹ لادین اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا، آپ جانتے ہر دور میں اور ہمارے جس دور میں، ہم بھی اس سے محروم نہیں، ہر دور میں علماء سو کا ایک جملے وفیر رہا۔ وہ کیا کرتے کہ ہر دور میں جناب وہ حکومت کے قریب ہو کر بادشاہوں کی ایسی تعریف ایسی چاپڑوسی کرتے کہ بادشاہ کو دھنیے کے پیڑ پر چلا دیتے کہ آپ سے بڑھ کر تو کوئی فرشتہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثال بہت بھونڈی ہے لیکن سمجھانی تھی کہ دین میں یہ جم جائے۔ جناب جو علماء سو بادشاہوں کے دربار سے ملے اور ان کی تعریف کر کے ان کو کہکشاں سے ملا دیں، ان کی تعریف کا انداز یہ ہے کہ ایک دن اکبر بادشاہ نے اتفاق سے بگارے بینگن کھائے، بینگن جو تھے وہ اس کو بڑے لذیذ لگے۔ لذیذ لگنے کے بعد ملا دو پیازے کو بلا کر کہا، ملا دو پیازے تم بڑے بدبخت، ان کا وہ کہ کہا یہ اتنا شاندار پھل ہماری حکومت میں پھلتا اور تم نے آج تک نہیں کھلایا، آج تک اس کا پتا نہیں لگا، اتنا لذیذ تھا۔ تو آپ جانتے ہیں وہ تو درباری مولوی تھا، اس نے کیا کیا، بینگن کو اوپر کر کے جو بینگن کا ڈیٹ ہوتا ہے اس کو اوپر کر کے کہا، ہاں جناب یہ پھل اتنا لذیذ اور اتنا بہترین ہے، جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، رات میں بادشاہ کو لگ گئی کوشش، رات ہر جات رہے بادشاہ سلامت، صبح فوراً ملا دکیا گئی کی طلبی ہو گئی، انہوں نے کہا رات جو ہم نے پھل کھایا وہ تو بڑا غلی پھل، بڑا کم وقت، اس نے تو رات بھر ہم نے جگا دیا، رات بھر ہم سو نہیں سکے، وہ تو بہت ہی مکرو پھل۔ ملا دکیا گئی نے فوراً بینگن کو الٹا کر دیا، الٹا کر کے کہا جناب اس بینگن کی اس بلالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے نیٹ ٹوک دیے تاکہ سب جان جائے کہ یہ پھل با کم وقت، انہوں نے کل کو تم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تھاگ رکھا اور آج الٹا کر کے کہتے اس کے نیٹ ٹوک دیتا کہ علامت رہے کہ یہ پھل بڑا مکرو۔ جب بادشاہ نے ڈانٹا، ملا دوپیازے نے، وہ بہت بڑا مولوی تھا، اس نے ہاتھ جوڑ کا حضور ہم آپ کے غلام ہیں، بینگن کے غلام تھوڑے، ہم تو آپ کے غلام۔ تو جو بادشاہوں کے غلام بنتے علماء سو، انہوں نے کیا کیا، ادھر علماء حق جسے حرام کہتے، ادھر ہی سے علماء سو آئے پڑھ پڑھ کر آئے پڑھ پڑھ کر اس کو جائز قرار دیتے۔ اب دیکھیے دو معاملات جب ہوئے، ہندو اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا اور اکبر دین سے برداشتہ ہو گیا۔ یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجدد کی ضرورت پڑی ہے، جناب اکبر دین سے برداشتہ ہو گیا، اس کے بعد میں ہندو لابی اس معاملے میں کامیاب ہو گئی کہ فقہ حنفی اسلامی حکومت کو تہہ تنہ کر کر ایک نیا دین دیا جائے، دیجیے نئے دین کا ڈھانچہ بن گیا، اور اس کا محور یہ تھا سیکولر اسٹیٹ، ہندو مسلم سب بھائی بھائی۔ آپ حیران ہوں گے، اس کے دور کا ایک بہت بڑا عالم علامہ عبد القادر بدایونی، وہ جس کے کوئی اکبری دور کا تھا، اس قدر سخت لکھیاں اس نے لکھی اور سارا کھول کھول کر کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے۔ آپ جانتے ہیں ایسے دور میں بادشاہوں کے پول کھولنا بڑے دل گردے کا کام ہوتا، ساری باتیں اس نے بیان کر دی۔ ابھی جانے گرامی ان میں سے ہم فری چند کو لیتے ہیں، وقت کی قلت کے اعتبار ہوا یہ کہ مسجدوں کا انہدام شروع ہو گیا، ہر مذہب ہر مقصد فکر کی عورت سے اس نے شادی کر لی۔ فاروق رحمت اللہ تعالی ابتدائی کتابیں اپنے والد ماجد سے پڑھی، آپ کے والد ماجد کا سلسلہ ہے حضرت شیخ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ اور ان کے سرغن حضرت رکن الدین رحمت اللہ تعالی، ابتدائی کتابیں آپ نے انہیں پڑھائی، پڑھانے کے بعد بہت جلدی علوم سے آپ بھاری ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد آپ کچھ عرصہ کیونکہ اکبر نے اپنا پاؤں تک دہلی سے اکبر آباد یعنی آگرہ میں منتقل کیا تھا, آگرہ میں علماء کا ایک بہت بڑا جمع وسیع جمع ہو گیا. شیخ احمد سندھی فاروق مجدد الف ثانی آپ اکبر آباد آئے, علماء سے اقتصاد خیز کے غرض سے غرض ہی کہ حضرت مجدد صاحب جب وہاں آئے تو آنے کے بعد علماء اور مشائخ نے آپ کے تبادل علمی کو دیکھ کر اور حیران ہوئے کہ نوجوان لڑکا نوجوان شخص اور علم و فضل سے اتنا آراستہ پیراستہ. علماء کے درمیان کوئی مشہور علمی مذاکرہ اور واقعہ ہو جائے تو علماء دنگ رہ جاتے ہیں. سب سے پہلے مجدد صاحب کے اتفاقی بڑے بڑے علماء کو تنگ کر دیا. کہتے ہیں اس نے ایک تفسیر قرآن لکھی. آپ حیران ہوں گے یہ ادر سے درباری مولوی, لیکن یہ علم و فضل میں اس قدر مانے ہوئے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر توجہ کی. پورے قرآن کی تفسیر میں کوئی نقطے والا حرف استعمال ہی نہیں تھی. پوری قرآن کی تفسیر یعنی زے زال وال شین کوئی بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا اور پورے قرآن کی تفسیر لکھی. حضرت مجدد صاحب کی آگرہ میں قیام تک ایک آیت میں بھی الجھ گیا. اس کی تفسیر جو ہے وہ غیر منقوط یعنی بغیر نقطے کے اس سے ہو نہیں رہی. علماء سے بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کیا, کسی نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا. انہیں پتا لگا ایک نوجوان سرہند سے آیا ہوا, اس کے علم و فضل کا کہتے علماء بڑا چرچا. ان کے پاس گئے, حضرت مجدد صاحب نے جو عبارت وہ غیر من کو تفسیر کرنا چاہتا پر جس کا قلم دباؤ میں ڈبو کر اس کی تفسیر کا وہ صفحہ لکھ دیا. علماء میں بہت بڑی شہرت حضرت مجدد الفسانی کی ہو گئی. اس طریقے سے مجدد صاحب کا شہرا ہونے لگا. اس کے بعد میں جس نے امام مجدد الفسانی کو بین الاقوامی امام بنایا وہ یہ تھا کہ آپ حج کے ارادے سے سرہند سے دہلی آئے. دہلی آنے کے بعد اپنے ایک دوست کے یہاں قیام کیا. ان کے دوست نے کہا تم دہلی کے مشائخ سے واقف ہو؟ ان کا بازوں کا نام تو میں نے سنا. کہاں جہاں کے ایک مشہور شیخ ہیں سلسلے نقد بن کے حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ تعالی, ان سے آپ کی میں ملاقات کرا تھا. ان کے فضائل و مناقب جب بیان کیے تو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات پر آمادہ ہوئے. اللہ اکبر, جب حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے تو حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ ان کی شکل دیکھ کر پہچان گئے. وہ پہچاننا اس کیسے بھار سے تھا. بعض تاریخوں میں نے پڑھا اور یہ سارے حوالے میرے پاس الحمدللہ قلم بند ہیں, ایک مرتبہ حضرت باقی بلّہ اپنے کسی نجی سفر یہ سرہند گئے. سرہند پر خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نوجوان کو دکھایا. یہ ایک نوجوان ہے جو آئندہ کا بہت بڑا امام ہوگا, جو اپنے علم و فضل سے دنیا کو جگا دے گا. میں نے اس نوجوان کی زیارت کی, میں سمجھا شاید وہ نوجوان نہیں ہوگا. میں نے کیا کیا, جناب پورے سرہند کے جتنے مشائخ ان سے ملاقات. پھر میں نے معلوم کیا کہ کچھ یہاں گوشہ نشیبی لوگ ہیں یا نہیں. لوگوں نے کچھ ان کا مجھے پتا دیا, میں ان گوشہ نشینوں سے ملا مگر شکل و صورت میں نے کسی نے نہیں پائی. مجدد صاحب جب باقی بلّہ رحمت اللہ کی خدمت میں آئے تو آپ پہچان گئے. دو مہینے اپنے یہاں روکا اور دو مہینے روکنے کے بعد حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ ایسی توجہ فرمائی ایسی توجہ فرمائی کہ دو مہینے میں سلسلے نقش بن کا آپ کو کامل شیخ بنا دیا. اللہ اکبر, یہ روحانی سلسلہ سلسلے نقش بن سے آپ کا ملا. ایک سلسلہ جو اپنے والد ماجد سے آ رہا, حضرت علامہ مولانا رکن الدین صاحب, ان کے والد حضرت علامہ عبد القدوس صاحب, ان سے ان کو سلسلے چشتیا سلسلے سہروردیہ سلسلے قادریہ میں خلافت تھی اور یہ سارے انہوں نے اپنے معاملات اپنے سرزن کو تفویض کر دیے. یوں حضرت کا سلسلہ جو تھا ادھر سے شروع ہوا. اب آئیے علمی میدان. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ علم و فضل کے اعتبار سے حضرت شاہ کمال صفی رحمت اللہ علیہ اقتصاد فیض کیا. میں نے تاریخ میں پڑھا کہ آپ سرہند کو چھوڑ کر سیالکوٹ کی سرزمین پر آئے. سیالکوٹ آپ جانتے ہمارے ملک کا ایک مشہور گوسا. یہاں اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین کو حضرت کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ سے اقتصاد فیض کیا اور وہاں انہوں نے کہا اللہ اکبر. ان سے صحیح سے علم کرنے کے بعد میں حضرت علامہ مجدد الفسانی اقتصاد فیض کے بعد سیالکوٹ سے سرہند پہنچے، سرہند سے دہلی آئے، دہلی میں حضرت باقی اللہ رحمت اللہ علیہ اقتصاد فیض کیا اور آپ کی نظر کیمیا نے آپ کو بڑا کامل مکمل کر دیا. حضرت باقی اللہ رحمت اللہ علیہ میں نے جو سیالکوٹ کا ذکر کیا، الحمدہ ان بزرگ کے مزار پر بھی میں نے حاضری، حضرت باقی اللہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر بھی میں حاضر ہوا. حضرت باقی اللہ رحمت اللہ علیہ کا تصوف میں ایسا منصب ہے کہ آپ کا ایک خادم تھا باورچی نان بھائی، ایک مرتبہ حضرت باقی اللہ علیہ رحمہ کے یہاں بہت سارے مہمان آئے. اس مہمان نوازی نے، اس باورچی نے مہمانوں کی ایسی مہمان نوازی، ایسے لذیذ کھانے پکائے کہ سارے مشائخ و علماء جو انہوں نے بڑی تعریف کرنے کے بعد باقی اللہ نے اپنے باورچی کو بلایا اور کہا تم نے ہمارے مہمانوں کو خوش کر دیا، بتاؤ کیا انعام چاہیے، کیا انعام چاہیے تھا جو تمہیں دیا جائے. ارے صاحب وہ باورچی بھی ایسا عقل مند تھا کہ آج کل کا کوئی عقل مند ہوتا تو کہتا جنت دے دو، کوئی عقل مند ہوتا تو کہتا ہے اشرفیوں کی تھیلی دے دو. وہ ایسا سر پھرا تھا باورچی، کہنے لگا مجھے باقی اللہ بنا دو. ان کا یہ کیا کرا، یہ کیا بکرا کہ تو ہنسامہ باورچی نان بھائی میرا مقام اور فرعون کا پھر پوچھا کیوں، پوچھا کیوں کہ کیا چاہیے، انہوں نے کہا مجھے باقی اللہ بنا دو. ایک دم جناب دونوں بحث آباد ہونے کے بعد فرما جب آپ دینا نہیں چاہتے تو پوچھا کیوں آپ نے کہ کیا چاہیے، مجھے تو باقی اللہ بننا. فرما کون تو برداشت نہیں کر پائے گا، تو برداشت نہیں کر پائے گا. میں کہا نہیں باقی اللہ بناؤ. آپ حیران ہوں گے معتبر تاریخ میں محققین کی میں نے قلم کاریاں پڑھی، ایک اور سے نظر میں دیکھ کر اسے باقی اللہ بنا دیا، مگر وہ باقی اللہ صاحب کا بنائے اور منصب پھر دو دن باقی رہا، اس کے بعد وہ انتقال کر گئے. حضرت سے پہلے فرماتے تھے دیکھ تو برداشت نہیں کر پائے گا. حبیبان کرام کی سپور سے حضرت مجید الفسانی گزرے اور گزرے کے بعد میں جب ان کے عروج کا دور، انہوں نے جناب اکبر کے تمام فوجی جرنلوں کو خط لکھا اور یہ کہا کہ بادشاہ اگر بگڑ جائے تو قوم بگڑ جاتی. کس طریقے سے حضرت مجدد صاحب کو قید و بند کی صحبتیں بھی جھیلنا پڑیں، قید و بند کی منزلیں آپ نے طے کی. یہاں تک کہ اکبر کا دور جب ختم ہوا، اکبر کے دور ختم ہونے پر جب جہانگیر آیا، پہلے سوالیار میں آپ کو رہا کیا گیا. بہت طویل واقعات ہیں، جب آپ کو رہا کرنے کے بعد جہانگیر نے اپنے یہاں دعوت دی، مجدد صاحب نے جہانگیر سے ملنے کی کئی شرطیں لگائیں، ان میں سے دو چار مجھے یاد. انہوں نے کہا سنو ہم تمہارے دربار میں جب آئیں گے ان شرائط کو پورا کیا جائے اور منظور کیا جائے. انہوں نے کہا پہلی شرط کیا، کہا پہلی شرط یہ ہے تمہارے ابا کے زمانے میں سرزمین ہند پر جتنی مزید انہدام ہوئی ان سب کو بنایا تھا. انہوں نے کہا صاحب منظور. انہوں نے کہا اچھا شاہی محل کے قریب ایک مسجد بنائی جائے. انہوں نے کہا جی منظور. انہوں نے کہا اس مسجد میں ایک امام رکھا جائے سنی صحیح عقیدہ، یہ منظور. اس مسجد میں بادشاہ سلامت خود نماز باجماعت پڑھے. انہوں نے کہا جی منظور. مجدد صاحب نے سنت کہیا میں ایک شرط یہ رکھی کہ شاہی محل کے سامنے دائر ذبح کی جائے. ارے جہانگیر نے کہا یہ کیا ہوگا، یہ تو ہندوستان میں کوہرام مچ جائے گا. کہا یہ منظور ہوگی تب میں ملوں گا. جہانگیر نے سوچ کر کہا چلی یہ بھی منظور، گائے کو ذبح کیا جائے بادشاہ سلامت سامنے ہوں گے. انہوں نے ایک شرط اور لگا دی، جب گائے ذبح کی جائے سارے دربار کے مولوی سارے درباری جتن بادشاہ بھی ہو تمام لوگوں کے سامنے گائے کا گوشت بھون کر سب کھائیں. ان کا لے بابا صاحب تو بالکل مرنا، یہ تو ہندوستان میں قرآن مت جائے. انہوں نے اگر منظور ہے تو فقیر آئے گا ورنہ اس کے علاوہ نہیں آئے گا. علماء کا اسی طرح اہتمام کیا جائے، شریعت محمدی کو نافذ کی جائے. اللہ اللہ 20 سال جہانگیر کے دور میں مجدد صاحب نے پائے. ارے 20 سال کے دور میں دین اکبری کو سب بھول گئے، دین اکبری کافور ہوا بن کر کے اڑ گیا اور اسلام اسی طریقے سے اپنی آب و تاب کے ساتھ واپس آ گیا. یہ کارنامہ حضرت مجدی القفان رحمت اللہ تعالی نے ابھیدان گرامی سر انجام دیا. اقبال نے ایک جملے میں ساری تاریخ کو بیان کر دیا. وہ ہند میں فرمائے ہجرت کا نگہبان اللہ نے درخت کیا جس کو خبردار. وہ ملت کا نگہبان تھا اور اللہ نے بالکل دین کے بگڑنے کے عین وقت میں جنہیں خبردار کیا اور جنہوں نے اپنے علم و فضل سے دین کا ایسا ارجا دیا. میں سچ کہتا ہوں دو چار جزیات کو میں نے بتا دیے. اکبر جس دین کو مٹانا چاہتا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پی ایچ ڈی ڈاکٹر پروفیسر ان سے آپ پوچھئے کہ آپ نے دین اکبری تو پڑھا ہوگا. انہوں نے کہا جی بالکل سنا تو ہم نے. انہوں نے کہا اچھا آپ دین اکبری کے پانچ جزیات بتا دیں دس جزیات بتا دیں. اکبر دین الہی کے جزیات کیا کسی کو یاد نہیں ہوں گی. اچھے بھلے پڑے آدمی کو پڑھے لکھے کو لیکن جس دین کو وہ مٹانا چاہتا وہ دین آج اتنا زندہ کہ دس برس کا لڑکا آج بھی آپ کو حافظ ملے گا. آٹھ برس کا لڑکا آپ کو حافظ ملے گا اور یہ دین داری یہ سامنے نہیں دیکھ رہا اس دیر عربی کے دور میں مسلمان دین پر قائم ہے یا نہیں. یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے واللہ مقیم النور ہی. اللہ اپنے دین کو کامل فرمائے گا. اللہ اپنے دین کو مکمل فرمائے گا. یہ اس کا وعدہ ہے اور ہر صدی کے آخر پر اللہ تعالیٰ ایسے مرد مومن کو بھیجے گا جو دین کا دیا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. تذکرہ بہت ہی قلیل ہوا لیکن مختصر وقت میں یہی کہا جا سکتا تھا. ان کا احسان تو ہم پر اتنا ہے کہ یہ تذکرہ یا مجھ جیسے ہزاروں آدمی تذکرہ کریں ان کا احسان ہم نہیں چکا سکتے. اللہ تعالیٰ ان جیسی استقامت ان جیسی جرأت ان کے سب سے ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.